Minęła czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. Jak łączy te światy? Ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez sztuki nie wyobrażam. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy już dziś po 23:00. Ku pamięci, nasz plan na dziś. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy w takim razie nasze spotkanie w ramach programu Coś mi świta. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Filip Wolski przy konsolecie, Radek Nałęcz przy mikrofonie. I tak wspólnie będziemy rozpoczynać i witać ten nowy dzień, 7 dzień maja, który jest w kalendarzu. Wschód słońca zaplanowano dzisiaj na 4:51, a zachód słońca o 20:13 będzie miał miejsce. Do końca roku zostało 238 dni, a imieniny obchodzą dzisiaj August, Florian, Gizela, Jan, Ludmiła, Ludmira, Piotr, Róża, Stanimir, Wincenty i Virginia. Wszystkiego najlepszego oczywiście od Trójki. Przy okazji świąt warto pamiętać, że dzisiaj jest Europejski Dzień Aktywności Obywatelskiej, czyli takie święto, taki dzień, który ma uświadomić Europejczyków, że drogą elektroniczną można kontaktować się z przedstawicielami instytucji w Polsce i na Starym Kontynencie, zarówno składać petycje, wnioski, czy tworzyć lokalny budżet. I tak się akurat składa, że myślę, że w Polsce można całkiem sporo już załatwić spraw przez internet, nie tylko skontaktować się z urzędem, ale także dokumenty nosimy w postaci elektronicznej, aplikacja mObywatel. Tutaj między innymi przychodzi z pomocą w wielu takich prozaicznych czynnościach, na przykład wizyta na poczcie. Nie trzeba już ze sobą nosić dokumentów, wystarczy aplikacja i całkiem sprawnie to działa. Kolejne święto to też Światowy Dzień Astmy, obchodzony od 1998 roku. Pierwszy wtorek maja z inicjatywy Organizacji Medycznej Globalna Inicjatywa na Rzecz Astmy. Celem obchodów jest kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej tej właśnie choroby, która dotyka według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia około 300 milionów ludzi na świecie. Na zegarze już 3 minuty po 4:00, przed nami MIOS. Coś mi świta. Oh. że coś już umiem. Wciąż huśtawka, huśtawka, wzwyż po grudzie, potem pikuje. Dzielę los na sprężynie psa, byle jakich ust nie całuję. Szkoda czasu na byle co, dystans metr od tego co wuje. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo mi Jacko Brando, między innymi, już za nami. Do tego też Jamal, czyli endorfiny. Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj dużo tych hormonów szczęścia przyda się, ale najpierw hormon stresu się wytworzy najprawdopodobniej u wielu osób, no bo to zawsze jest jakieś wyzwanie. Ja sam pamiętam swój egzamin maturalny. Było to już jakiś czas temu, ale no wiem, że można i że dają radę ci, którzy chociaż trochę spędzili czasu przygotowując się do tego egzaminu. Oczywiście zawsze można też liczyć na łód szczęścia, a matura 2024 już od godziny 9 stanie się faktem. Między 7 a 24 dniem maja odbywać się będą egzaminy, które będą przeprowadzane w dwóch turach. Jedna rozpoczynać się będzie o 9, to większość egzaminów, a druga o godzinie 14. Trzymamy kciuki, proszę się nie stresować i proszę przygotować sobie na śniadanie coś dobrego. To oczywiście do tych wszystkich, którzy dzisiaj będą

ciągle nam pod duszak tań. Uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów. Rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki. Lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem. Szukałem znaków w horoskopach. Za firanką jest twój cień. To numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr. Lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo. Czemu mnie jeszcze ciekawisz? Sprawdzałem między innymi informacje, które przynosi nowy dzień. CERT Orange Polska ostrzega przed fałszywym blikiem. Internetowi oszuści podszywają się pod organizatorów loterii Blikomania. Ostrzega CERT Orange Polska. Fałszywa grafika z logo Blik zamieszczona w mediach społecznościowych odsyła na stronę, która ma skłonić do wpłacenia pieniędzy w zamian za bonus. Wyjaśniono w komunikacie. Jak poinformowało CERT Orange Polska, oszuści wstrzelili się w promocję loterii Blikomania, przygotowany przez nich scam, czyli takie oszustwo, którego celem jest uzyskanie przez przestępcę korzyści finansowych poprzez wzbudzenie zaufania u ofiary. Jest bardzo dobrze zrobiony, więc łatwo dać się nabrać, a przede wszystkim oszukać, bo to nie tylko o żart internetowy chodzi, ale przede wszystkim o wyłudzenie pieniędzy. CERT wskazało, że wykorzystanie przez oszustów znaku wygląda wiarygodnie, choć w prawne oko zwróci uwagę, że czcionką nad logo jest coś nie tak. Czcionki szeryfowe są bardzo rzadko używane. Specjaliści zwrócili również uwagę, że użyte w grafice logo jest nienaturalnie duże, a w zdaniu wakacyjna nagroda od Blik znalazło się spację przed wykrzyknikiem. To też może być podpowiedź dla takiego wprawnego oka, że coś jest nie tak z tą stroną. Proszę uważać, w co się klika, i też proszę uważać właśnie na tego rodzaju oszustwa, których jest pełno w internecie. No i niestety można paść ofiarą, a skutki mogą być niesympatyczne, bo z pewnością ucierpi nasz portfel na tego rodzaju podchodach, które stosują oszuści. Dzisiaj na wyjazdowym posiedzeniu rządu w Katowicach ministrowie zajmą się projektem ustawy o bonie energetycznym, który przedłuża na drugą połowę roku osłony dotyczące cen energii. To też jest informacja, która dotyczy wielu efektów tych rozmów, ale też co uda się ustalić. Przypominam, że dzisiaj wyjazdowe posiedzenie rządu w Katowicach, ale też dzisiaj odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Zeznania mają złożyć była dyrektor programu GovTech Polska Justyna Orłowska i zastępca Antoni Rytel. Komisja ma kontynuować wątek wydawania wizy w ramach programu Poland Business Harbor, który zakładał uproszczenia procedurowe związane dla firm i startupów i specjalistów IT bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Od wczoraj jest też taka smutna informacja, która nam towarzyszy. Chodzi o to, że nie żyje muzyk. Jacek Zieliński, współtwórca Skaldów. Więcej na ten temat można przeczytać m.in. na łamach Polskiego Radia 24.pl. Krakowska piwnica pod Baranami przekazała tę smutną wiadomość. Artysta zmarł w wieku 77 lat. Jacek Zieliński urodził się w 1946 roku w Krakowie. Tam ukończył liceum muzyczne w klasie skrzypiec, a później studiował w klasie altówki w Wyższej Szkole Muzycznej. Do zespołu dołączył w 1965 roku za namową starszego brata. To on zaproponował, by grupa nazywała się Skaldowie. Zespół zadebiutował w tym roku na drugiej krakowskiej giełdzie piosenki. Coś adekwatnego do tej informacji, ale przede wszystkim do pory dnia od wschodu do zachodu słońca. Skaldowie już... Kończy się dzień. Za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się. Za chwilę zajdzie słońce i zgaśnie zieleń drzew, a jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się. chodził piechota. Stań się ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. Dobre chwice, komu pomóc, to będzie chodził piechotą. Otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. Kto lepszy chce, komu pomóc, to będzie chodził piechotą. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. Kto lepszy chce, komu pomóc, to będzie chodził piechotą. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. Take your time, I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night, you're the truth that is breaking me and keeping me together, together. Kiedyś to było. W ramach programu Coś mi świta zaglądamy do kalendarium. Wydarzenia i światowe, ale też za wydarzenia związane z naszym krajem. Na przestrzeni wieków w 1697 roku spłonął doszczętnie Zamek Królewski w Sztokholmie. Wydarzyło się to właśnie 7 dnia maja. W 1718 założono Nowy Orlean w Luizjanie, a w 1765 roku król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Świętego Stanisława. Wrocławia. Rok 1850, szwajcarskie zgromadzenie federalne uchwaliło ustawę walutową ustanawiającą franka szwajcarskiego jako walutę narodową. Teraz sporo osób pewnie o tym franku szwajcarskim miałoby swoje do powiedzenia. Rok 1859, w Poznaniu odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza, a w 1867 Alfred Nobel otrzymał brytyjski patent na wynaleziony w poprzednim roku dynamit. Rok 1873 zainaugurowała działalność Akademii Umiejętności w Krakowie, a w 1934 roku u wybrzeży filipińskiej wyspy Palawan została wyłowiona największa znana perła, ponad 6 kg ciężaru i prawie 24 cm w wysokości, nazywana przez znalazcę muzułmanina perłą Allaha. Rok 1946 Masaru Ibuka i Akiro Morita założyli spółkę znaną dziś jako koncern Sony. W 1958 roku powstał Polski Komitet Pomocy Społecznej, czyli w skrócie PKPS, a rok 1966 przyniósł w Irlandii strajk banków. Do kalendarium wrócimy za chwilę. Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who? Coś mi świta. We'll be right back. Za 20 minut piąta, coś mi świta. Wracamy do przeglądu wydarzeń historycznych. Rok 1968, w nocy z 6 na 7 maja nad Tatrami przetoczyła się jak dotąd jedna z tych najsilniejszych sytuacji pogodowych. Odnotowano najsilniej wiejący wiatr halny, który osiągał prędkość około 300 km na godzinę. Ciężko to sobie wyobrazić, ale tak właśnie i taką wartość zanotowano w 1968 roku. Rok 1994, premiera filmu Śmierć jak kromka chleba w reżyserii Kazimierza Kuca miała miejsce, a w 1997 roku przedsiębiorstwo Intel zaprezentowało oficjalnie mikroprocesor Pentium 2. Rok 1993, wracamy na polskie podwórko, tym razem operacja Samom zadebiutowała na wielkim ekranie, to kolejny film Władysława Pasikowskiego. W 2003 roku z terytorium Polski widoczny był tranzyt Merkurego na tle tarczy słonecznej. No i smutna wiadomość. 7 maja w 2004 roku korespondent wojenny TVP Waldemar Milewicz i montażysta pochodzenia algierskiego Monir Buanmare zginęli, a operator Jerzy Ernst został ranny w wyniku ostrzelania ich samochodu z broni maszynowej przez rebeliantów w jednym z irackich miast. Rok 2013. Teraz muzyczna kartka z kalendarza. W Sztokholmie otwarto Muzeum Abby, a w 2022 roku w kościele ewangelicko-augsburskim w RP miała miejsce pierwsza w historii ordynacja kobiet na księży. W kościele Świętej Trójcy w Warszawie ordynowano grupę 9 diakonek. Pierwszą ordynowaną została Halina Radacz. Miało to miejsce 7 maja w 2022 roku. To kalendarium, czyli coś mi świta, a przed nami muzyka, czyli Elbow i Balu. Animals już za nami, Heatwaves, zespół z Oxfordu, który powstał w 2010 roku, ale aktywność od 2012 roku, zespół indie rockowy. Warto oczywiście zainteresować się tą formacją, no bo od czasu do czasu też dostarcza nam świeżych dźwięków, także pojawia się w programach, na przykład takich jak The Late Late Show Jamesa Cordina, tak zresztą było 4 stycznia 2017 roku, kiedy Glass Animals wystąpili z utworem Pork Soda. To jest zespół wart uwagi oczywiście, godzin tej uwagi i też śledzenia. Również ma taką fajną moc, żeby nas obudzić i tego rodzaju utwory z przyjemnością w każdej właściwie ilości, już nawet nie liczbie, ale ilości, niczym ta poranna kawa, przyjmujemy. Ale zanim godzina piąta pojawi się na trójkowym zegarze, no to jeszcze między innymi Macy Gray mamy w planach z pięknym utworem, który trochę ukołysze, a trochę wprowadzi w taki refleksyjny nastrój, Sweet Baby, tylko proszę nie ustawiać sobie kolejnej drzemki, żeby nie zaspać do pracy. We got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby.